głowy. Przypomnę, droga krajowa numer 16, województwo warmińsko-mazurskie, miejscowość Gietrzwałd. Dobra informacja to taka, że kierowcy mają już do dyspozycji prawie 20-kilometrowy odcinek nowych dróg ekspresowych. To S8 od węzła Róża do węzła Żgów oraz S14 od węzła Dobroń do węzła Róża. Oddany fragment trasy stanowi południową obwodnicę aglomeracji łódzkiej. No i w przyszłości będzie częścią trasy łączącej Dolny Śląsk z centrum kraju. To wszystkie informacje kolejne za godzinę szerokiej drogi. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 13 kwietnia jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź Moskwy na decyzję ukraińskiego prezydenta o rozpoczęciu akcji antyterrorystycznej na wschodzie kraju. Rosyjski MSZ pisze, że to przestępczy rozkaz. W Meksyku wypadek autobusu. Auto stanęło w płomieniach. Nie żyje co najmniej 25 osób. SLD rusza po głosy wyborców pod hasłem Polska wygranych szans. Za chwilę relacja z konwencji sojuszu. Rosyjskie MSZ pisze w swoim oświadczeniu o przestępczym rozkazie. Pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow ogłosił rozpoczęcie na wschodzie kraju zakrojonej na dużą skalę operacji antyterrorystycznej z udziałem wojska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji żąda od Zachodu wzięcia jego ukraińskich sojuszników pod kontrolę. Zachód jest teraz odpowiedzialny za zapobieżenie wojnie domowej na Ukrainie, głosi rosyjskie oświadczenie. Ukraiński MSZ twierdzi tymczasem, że ma dowody na zaangażowanie rosyjskich służb specjalnych w działania separatystów na wschodzie kraju i że przedstawi je międzynarodowej opinii publicznej w czwartek w Genewie. Prezydent Turczynów apelował dziś do mieszkańców wschodniej części kraju. Zwracam się do wszystkich rodaków na wschodzie naszej Ukrainy. Nie bądźcie narzędziami w cynicznej, obcej wojnie przeciwko własnemu krajowi. Nie popierajcie tych, którzy chcą zniszczyć pokój i pchają wasz region w otchłań gospodarczej katastrofy. Wasz region u bezodniu ekonomicznej katastrofy. Prezydent apelował też do wszystkich Ukraińców. Zwracam się do każdego Ukraińca. W obliczu zewnętrznej agresji powinniśmy się zjednoczyć. Każdy powinien robić, co tylko może, by powstrzymać panikę i wciąganie społeczeństwa w konflikt. Tylko razem, wzajemnie się wspierając, możemy pokonać obecne problemy. Tyle informacji z Ukrainy. Teraz w serwisie Meksyk. Tam doszło do tragicznego wypadku autobusu. Według różnych źródeł zginęło od 25 do 33 osób. Wypełniony ludźmi autobus uderzył w stojącą przy drodze ciężarówkę, która miała awarię i stanął w płomieniach. Lokalne władze przekazały, że poza ofiarami śmiertelnymi, których dokładna liczba na razie nie jest znana, ranne zostały też 4 osoby. Autobus jechał ze stolicy stanu Tabasco do miasta Meksyk. W 15. rocznicę powstania SLD rusza po głosy wyborców. Jak ogłosił na konwencji w Warszawie Leszek Miller, jego partia idzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego z hasłem Polska wygranych szans. Konwencję SLD obserwowała Agnieszka Rucińska. Szef SLD podczas swojego przemówienia kilkakrotnie atakował premiera i całą prawicę. Wypominał Donaldowi Tuskowi, że straszył Polaków, że jeśli nie zagłosują na PO, to 1 września dzieci nie pójdą do szkoły. To zwykła gra ludzkimi emocjami i zarządzanie ludzkim strachem. Miller przekonywał też, że jedynie wygrana lewicy oznacza lepszy standard życia i większą tolerancję. Jeśli obecny prawicowy kurs zostanie utrzymany, to Unia Europejska będzie pogrążać się w kryzysie, nacjonalizmie i ksenofobii. Szef sojuszu przypominał, że jego rząd wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i apelował do partyjnych działaczy, by walczyli o pamięć dla tych zasług. Nie broniąc własnej tożsamości i zasług lewicy dla kraju, staniemy się z własnej woli obywatelami drugiej kategorii, kimś, kogo się toleruje, ale kogo się nie szanuje. Konwencja była początkiem intensywnej kampanii. Od przyszłego tygodnia politycy SLD ruszą w Polskę eurobusem. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. W Brukseli operacja przeciwko piratom drogowym. Od piątkowego poranka policjanci kontrolowali ulice belgijskiej stolicy. Na 14,5 tysiąca sprawdzonych kierowców ponad 1600 złamało przepisy i przekroczyło dozwoloną prędkość. Rekordzista weekendowych kontroli jechał 142 km na godzinę na drodze z ograniczeniem prędkości do 50. Dozwoloną prędkość dwukrotnie przekroczyło 10 kierowców. W sumie policja zatrzymała prawa jazdy 67 osobom. W trakcie weekendowej operacji wyrywkowo sprawdzany był też stan trzeźwości. Na prawie 650 kierowców 30 jechało pod wpływem alkoholu i jeden pod wpływem narkotyków. Policja skonfiskowała również jeden skradziony we Francji samochód. W przeprowadzonej na szeroką skalę operacji wzięło udział 80 policjantów w kilkunastu miejscach w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Poza prognozą pogody, oczywiście w nocy na południu i wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki, poza tym od 3 do 6 stopni, w górach śnieg, a na zachodzie deszcz. Jutro deszczowo już w całym kraju, od 7 stopni w Suwałkach i Słupsku do 14 w Rzeszowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mistrz francuskiej piosenki, którego sława sięga daleko poza granice kraju. Żywa legenda muzyki. Przyjaźnił się z Edith Piaf, nagrywał z Frankiem Sinatrą. Charles Aznavour nie jest już młodzieniaszkiem, ale nadal śpiewa i robi to świetnie. Niebawem wystąpi w Łodzi. Z tej okazji zapraszam na specjalny wywiad, którego udzielił Trójce. We wtorek, tuż po 22. Pozostająca pod wrażeniem Anna Gacek. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Charlesa Aznavoura w Łodzi. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, parwanie parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz już łączymy się z Wrocławiem, gdzie trwa festiwal Jazz nad Odrą. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Powitajmy słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia w kraju i na całym świecie. Bardzo dziękuję w imieniu macierzystej stacji. Program trzeci transmituje część pierwszą dzisiejszego wieczoru i rejestruje całość. Szanowni Państwo, trudno uwierzyć, że minęło prawie 40 lat od momentu, kiedy zespół dał fantastyczny, jeden z najlepszych w swojej karierze koncertów właśnie tu na festiwalu Jazz nad Odrą. Rok wcześniej, podobnie jak pewnie wielu z Państwa, stałem w kilkukilometrowej kolejce, modląc się o to, żeby i dla mnie nie zabrakło tej wymarzonej koncertowej płyty. Na okładce widniały trzy litery, tajemniczy skrót. Silesian Blues Band, Search, Break and Build, Szukaj, Burz i Buduj. Byliśmy strasznie dumni, że powstaje u nas muzyka, której może pozazdrościć nam świat. Płytę nagrało trzech muzyków, którzy dziś po raz pierwszy od 20 lat wystąpią przed Państwem w tym właśnie oryginalnym składzie. Powitajmy na scenie Jerzy Keta Piotrowski, Apostolis Laki Santymos, Józef Strzek, SBB! Chciałbym wam dzisiaj przedstawić muzykę. baby. You know it's true. I need you, woman. Like a flippin' for the fool. Where things go wrong. Yeah, baby, baby. I'm trying to find my love for you. I need you, my love, my woman. To tell so sweet it is. I said, don't you know? Yes, it's you. To find my love for you. Dla perkusji zagra Jerzy Piotrowski. noc ci stworzyłem najciemniejszą. Być mogła być bielsza od cierni. Ci też stworzyłem najjaśniejszy. Byś mogła zejść z nieba na ziemię. Tylko ciebie. Stworzyć nie mogę, stworzyć nie mogę. Na rozkleconej łące, nad wodą zieloną. Stworzyłem cały w ptasich piórek i słońce wędrujące, słońce. Tylko ciebie. Nie mogę. Na rozkwieconej łące, nad wodą zieloną. Da da da da. kraj. A story from my life, maybe from your life. Story is a song like a freedom. Thank you. Wysłuchaliśmy transmisji koncertu zespołu SBB na festiwalu Jazz nad Odrą. Realizacja dźwięku Wojciech Przybylski, produkcja Zofia Sylwin i Lidia Ścierańska. Gospodarzem wieczoru był Piotr Metz. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Nie ma już utrudnień w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 16 w miejscowości Gieczwałt na odcinku Olsztyn-Ostróda. Zderzyły się 3 samochody osobowe, był wprowadzony ruch wahadłowy, ale już nie ma tam żadnych kłopotów. Podobnie jest na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Kraszków, odcinek Opoczno-Przysuch.